แนะนำบทอัตตีนบทอัตตีนเป็นบทมักกียะห์มี 8 องค์การที่กล่าวถึงเรื่องสำคัญ 2 เรื่องคือ 1 การให้เกียรติของอัลเลาะห์แก่มนุษย์ 2 เรื่องการศรัทธาการชำระสอบสวนและการตอบแทนบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติซึ่งอัลเลาะห์ทรงกำหนดให้เป็นสถานที่เพื่อการประทานองค์การแก่บรรดานบีและรอซูลของพระองค์สถานที่เหล่านั้นคือบัยตุลมักดิสภูเขาตรุษและเมืองมักกะฮ์โดยที่อัลเลาะห์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่มนุษย์ทรงบังเกิดพวกเขาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งและเมื่อไม่ขอบคุณความโปรดปรานของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำบทนี้ได้ตำหนิคนกาฟิรที่ปฏิเสธวันแห่งการฟื้นคืนชีพและวันชุมนุมหลังจากที่หลักฐานอันชัดแจ้งได้บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก ในการสร้างมนุษย์ในรูปแบบที่สวยงามยิ่งบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงความยุติธรรมของอัลเลาะห์ด้วยการตอบแทนแก่บรรดาผู้ศรัทธาและลงโทษพวกปฏิเสธศรัทธาในการนี้เป็นการยืนยันถึงการตอบแทนและการฟื้นคืนชีพอีกด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอกและด้วยภูเขาตูรซีนายและด้วยเมืองที่ปลอดภัยนี้ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง ثم رددناه أسفل سافلين แล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่ง إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายโดยที่พวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด فما يكذبك بعد بالدين ดังนั้นอันใดเล่าที่ทำให้เขาปฏิเสธเจ้าหลังจากนั้นเกี่ยวกับการตอบแทน أليس الله بأحكم الحاكمين ไม่ใช่อัลเลาะห์ดอกหรือเป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย